friend. Ja, då är det dags igen för Movieboxen med ett nytt avsnitt. Och detta är avsnitt nummer 6. Och vi har en gäst med oss. Men först vill jag säga hej Axel. Tjenare. Hur är läget? Det är bara bra. Gött. Vi har en gäst idag som jag ska presentera. Den här gästen är svensk mästare i Super Mario Maker. Och jag säger välkommen Ependyma Louise. Tjenare, Movieboxen. Tjenare Louise, tjenare Axel Järv. Jag visste inte om jag skulle säga Axel eller Järven, så det blev lite blandat. Jag brukar säga både. Det är bara att välja. Alltså, jag bryr mig inte. Okej. Okay. Nej, men jag brukar säga Järven. Men nu sa jag Axel bara för att vara formell. Du fick mig att rådna lite, Louise, med din presentation av mig där. Jaså? Ja. När jag sa sex? Svensk, nej. Jaha. Trodde du, va? Nej, svensk mästare. Ja, men det är kul det där. Jag börjar smälta det faktiskt. Mm. Jo, men du är det. Du är svensk mästare i Mario Maker. Du är bäst i Sverige på att tillverka banor i spelet. Och det är en jäkligt stor bedrift. Absolut. Ja, som sagt, välkommen till våran podcast här. Och som vanligt så kör vi utan manus eller struktur eller så. Men som du är gäst. Ja, du vet hur det går till, va? Vi ställer en fråga live. Jajamän. Har du en fråga till oss, eller till lyssnarna, så skriv ut den på Twitter och så. Ska jag skriva ut den på Twitter nu? Nej, säg frågan här så skriver jag ut den. Du skriver ut den? Mm. Ja. Då är det en, om ni har någon drömcrossover, hur skulle den se ut då i så fall? Och ni får blanda fritt mellan filmer, mellan tv-serier eller mellan film och tv-serier. Hur ni vill. The sky is the limit. Oh, vilken bra fråga. Det tror jag kan leda till intressanta förslag. Kan nog leda. Ja, jag håller med. Jag skriver här och skickar ut den på Twitter. Och sen jag ska vi se. Jag tycker Jason Bourne och James Bond borde göra en crossover. Och Star Wars och Star Trek. Och Batman och Iron Man måste slåss mot varandra. För att det har vi inte sett innan och referenser är bra. Nej, precis. Exakt. Det var alltså storslagna visioner du hade där, tycker jag. Eller så var det bara ironi, eller... Ja, jag tror det var ironiskt faktiskt. Jag var jävligt ironisk. Jag skulle kunna säga Robocop versus Terminator, fast om folk kollar upp det så inser de att det finns redan i serieformat. Åh, helvete finns det, ja. Ja. Hade det inte varit kul om Freddy och Jason slåss och väntade, det har redan hänt. Ja, eller Alien vs Predator som måste, ja. Men i alla fall, medan vi väntar, vi har ställt ut frågan nu på Twitter. Och frågan lyder så här: hur ser din drömcrossover ut, blandat fritt mellan film och serier? Så. Medan vi väntar på svar därifrån. Vilka har sett X-Men? Apocalypse. Jag har sett den. Jag har inte gjort det. Jag har nästan sett den också. Nästan, ja. Jag bara såg den. Men det var då jag var vaken hela natten. Vart vaken till klockan 2 på natten. Och sen så gick jag såg den senare på dagen. Och jag slumrade faktiskt till där någon gång vid mitten. Så jag har jag kan inte uttala mig om vad jag tycker om filmen, för jag tyckte som jag somnade lite där. Jag kan därför relatera lite grann faktiskt. För att jag somnade till också lite mitt i filmen. En kort stund vill jag bara säga. Men då är jag inte ensam. Nej, då är det. Vi borde döpa om filmen till inte X-Men, Z-Men i så fall. Men det konstiga är att det var liksom ingen så här lugn scen med lugn musik som fick mig att somna, utan det var så här värsta action. Och samma här. Ja. Det var jag somnade en gång innan spoilers. Vi kommer spoila lite. Järven, du... Jag vet att du inte kan så mycket om X, men... Jag extremt lite. Nej, precis. Extremt lite. Exakt. Men jag somnade någon gång där innan, där med, när Wolverine kommer upp där. Mm. Nu för där någonstans somnade jag bara riktigt till och ser honom med en jävla mask där han ser ut som Mad Max eller någonting. Jag bara, vad fan händer? Och sen så, jag hängde inte med ett skit. Sen. Men gud, jag tror det var samma scen. Det här måste vi prata om lite. För det här kan vara någonting... Vi måste nästan söka på... Finns det en hypnosgrej? Finns det en grupp? Ja, precis. Kan man söka någonstans? Det måste hur många ju, somnar? Det kan inte bara vara du och jag, utan... Nej, men hur många somnar innan Wolverine? Ja. Hur många har somnat innan Wolverine? Är detta en konspiration av något slag, eller... Vad är det som händer? Nej, alltså, ja, nej, jag vet inte, alltså, jag var jättetrött. Alltså filmen började rätt okej. Jag tyckte det var schysst med alltså, riktiga alltså, praktiska effekter. Ja, de använde lite dator, men ju mer filmen gick, då vände det på sig och då blir det mer dataeffekt och mindre praktisk. Och sen mot slutet då filmens klimax, som är typ en så här 40 minuter lång actionscen, 30 minuter av det jag minns, då var bara specialeffekter, och jag somnade till där också faktiskt, somnade till. Vänta lite nu, fanns det praktiska effekter i filmen? Jo, men alltså jag tänkte mer på alltså, rekvisita, kläderna och grejer, och alltså de var på riktiga, när de var på öknen, då som att det första var lite riktig sand, men sen så blir det datorsand och hänger du med? Ja. De försökte ändå göra det verkligt så, exempel X-Men First Class, den kändes ju äkta, det var ju riktiga ställen, alltså de var ju på olika inspelningsplatser. Det var på riktigt helt enkelt. Det kändes mer äkta, den här filmen kändes blandat. Vi har fått in några svar, jag kanske kan slänga in dem under tiden, så kan ni fortsätta med att skitsnacka eller vad ni vill kalla det. Den första kommer från Fredrik Olsson som säger Johan Falk versus Beck. Och det är en horribel idé på alla plan. Och så har vi, nästa är från Martin Tillqvist, och det är Alien och Star Wars. Ja, ganska dålig idé om ni frågar mig. Och sen den sista, eller det tredje hittills, och det mest geniala någonsin, är Emil i Lönneberga och Spirited Away. Vem har skrivit den? Anton Amne Hager. Ja, där! Åh! Han kommer alltid med bra svar. Det var jättebra! Mm, det var rätt bra faktiskt. De här förslagen... Jag har inte sett någon av dem, men det hade varit... Har du inte sett Spirited Away? Nej, nej. Då, fan, vad mycket film. Varför ska jag se tecknad film? Det här är inte tecknat. Det är som att se, det är som att se svartvit film. Man bara sitter där. Vart är färgen? Jag kan säga så här, hans filmer, de är så storslagna så de går inte göra live action, därför gör de tecknat. Jag vill inte, alltså, för det första så jag har sett massa bra tecknad film, för andra Ghibli. Alltså den enda Ghibli film jag har sett är väl typ Totoro, hoppas jag. Nej, nej, nej. Porco Rosso. Nej, nej, nej, den där med Grave of the Fireflies. Ja, den filmen toknipar jag på. Mm, den är så. Vi börjar få in lite svar här. Alltså, vi får väl komma tillbaka lite så här, till X-Men fram och tillbaka, tycker jag. För så att vi glömmer bort. Social Network och Steve Jobs kommer Fredrik Olsson med. Det skulle ju kunna hända. Så skulle kunna vara någonting, ja. Alltså, det är ingen dum idé. Det är ju skrivna av samma snubbe. Alltså, ja. Det är väldigt lika gjorda filmer, så det är inte en idiotisk idé. Jag ser ju också de här svaren i chatten. Jag får säga det att jag tycker att okej, det är liksom okej förslag. Men jag skulle gärna vilja att de tar ut svängarna lite mer, för det är ju ändå inom samma genre de här förslagen. Det skulle vara kul att mixa lite. Jag ska säga att de tar ut svängarna mer. Ja. Men Fredrik Olsson kommer... De ska ju liksom... Det tråkiga är ju när man kommer in på typ så James Bond och Jason Bourne, för det kommer aldrig hända. Mm. Utan man vill ju ha typ så Spirited Away och Emil i Lönneberga. Ja, men det var ett jättebra förslag, tycker jag, Emil i Lönneberga, för Spirited Away är en jättemagisk film, och Emil i Lönneberga, det är ju fan Emil. De två hade kunnat funka i samma universum faktiskt. Alltså, nu har inte jag sett det, men det roliga hade ju varit om han... Alltså jag tänker någon slags Emil går på bio och blir uppslukad av bioskärmen och hamnar i Spirited Away-landet. Jaha, oj, oj, coolt. Skulle Die Hard versus Predator till exempel funka? John McClane mot rovdjuret? Nej, nej, nej. Det, ja, men vi fick i alla fall här av Fredrik Olsson igen, True Detective och Breaking Bad. Och ja, nu har vi också fått Dödligt vapen och snuten i Hollywood. Ja, alltså de blandar upp liknande serier, alltså, eller filmer så. För det är ju på tal om att de ska göra en Men in Black crossover med 22 Jump Street. Den ska heta 23 Jump Street, eller Men in 22, eller fan alltså. Ja. Men det pratas om att göra en crossover, och det kanske skulle kunna funka. Mm. Alltså två olika genrer, och det kan gå. Men Louise, har du någon crossover som du skulle vilja se? Som du kommer på så här bara? Jag kanske borde gjort det med tanke på att det var jag som gav frågan. Jag har en sån jävla bra idé. Alltså det här är fan top notch. Det här överträffar allting. Jag tänker att vi tar En av de sämsta filmerna någonsin. The Room. En av de bästa serierna någonsin. Forrest Gump in Twin Peaks. Åh fy helvete. Jag vet, det hade varit för jävligt. Ingen Forrest. Hade sett Twin Peaks som Forrest Fjoll Gump hade varit Forrest med. Peak. Eller kanske True Detective och Twin Peaks kanske. Det, fast fick... det, de känns väldigt lika så. Ja. Fast, fan, ja. Alltså det första jag tänker på det är ju typ samma genre. Det är, ja. Ja. Vi fick ett svar här från Jonathan Blomberg. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det, men han skrev så här: Quentin Tarantino in Space, en 8-delad miniserie med början och slut. Sen var det för crossover, vet jag inte, men och så okay. La han in en gif på när Barack Obama gör en mic drop, som om han det skulle mic. Som om Quentin Tarantino in Space skulle vara någonting, alltså jag tror Blomman har inside information på någonting vi inte har. Ja, kanske. Min favorit skurk så här, så snackar vi filmer, så då, det är ju såklart Rovdjuret. Och det har tyvärr gjort Rovdjuret är inte en skurk. För mig är det är en han är favorit. Inte, jag håller med dig, Axel. Jo, jag vet, men det är ändå, jag gillar honom, men skitsamma. Det har gjort 2 stycken horribla filmer med Rovdjuret versus Alien, och de är alltså fingrar långt ner i halsen, kräk, spy dåliga. Ja. Men jag kan tänka mig att jag skulle vilja se en crossover med Rovdjuret och jag fastnade faktiskt i det med John McClane, men det hade inte funkat. Cosby. Så i Nakatomi Tower, men kanske Rovdjuret i Avatar kanske, vet inte. Han går in där och slaktar alla stora avataren. Oj, det blir smurfkebab av allihop. Precis. Det är så här, det är hashtag. Okej, vi hade Louis. Vad var det förra veckan? Louis som björnen. Nu vill jag att ni skriver till movieboxen hashtag smurfkebab. Smurfkebab. Gör det. Bara för att. Ja, men jag tänkte så här, som Rovdjuret, han är ju lång. Alltså han som spelade honom, originalet Kevin Peter Hall, han var ju 2,14 lång, eller 2,24 tror jag. Du vet att det var Van Damme som skulle spela honom då? Van Damme gjorde faktiskt vissa scener när Rovdjuret är i cloak mode i filmen. Där spelas faktiskt Van Damme, då hade de första dräkten som var som inte såg ut alls som Rovdjuret blev i slutändan. Men vissa scener när Rovdjuret är som sagt kamuflerad, det är Van Damme. Men sen så vill inte han vara med, sen så tog Kevin Peter Hall över då. Och han är så här, han är så här, jag tror han var 2,24. Och han spelar både i ettan och tvåan. Och Arnold är ju stor, och när han står bredvid Rovdjuret, han ser ut jätteliten ut. Och därför tänkte jag, som avatarna, de är ganska långa, då kommer Rovdjuret, han kommer få titta upp och kanske ha sig en liten fight där. Så det här kunde vara kanske lite intressant så. Och jag tror såklart att Rovdjuret vinner, för han har ju såhär högteknologiska laservapen och kanoner, och de andra har giftpilar och bågar. Martin Tillqvist, förlåt om jag bryter, men Martin Tillqvist säger Castaway och Robinson Crusoe. Galen idé, jag vet, men jag tänker att det är Castaway och Robinson Crusoe. Och de två är på en ö, och så är det Brokeback Island. Ja. Hade inte det varit skitbra? Det är, man tager vad man haver. Det har säkert blivit någon bra. Jag har en annan. Den kanske inte är bra, men jag har en annan. Star Trek och Sällskapsresan. Det är typ Sällskapsresan in space liksom. I rymden. Ja. Alltså det var ju, det är återigen, vi behöver såna filmer. Det är såna filmer är bättre än att göra bara onödigt många uppföljare. Ja. Fan, det var jättebra förslag. De kan bli upptinade i framtiden eller någonting så här, typ 500 år i framtiden liksom. De har fortfarande så här 80-tals shorts och ja, blommiga Hawaii skjortor då. Alltså, så fan. Säger Stig Helmer, det är lite kallt i rymden. Ja, och han Ole Rasmussen eller vad han heter, han vill ju ha de senaste tekniska grejerna såklart. Ja, exakt. Så han kommer ju så, alltså det kommer ju vara en typ så här Pretty Woman scen där han spelar typ så här Uptown Girl eller något, när de går in i någon så här space mall och Ole köper alla grejer. Mm. Marcus Willershausen skrev Justice League versus Avengers. Så coolt att föreställa sig eftersom man vet att det aldrig kommer att hända. Det kan vara rätt coolt. Fast tror jag också. Det känns som att det hade bara blivit jätte crap. Ja. Det beror på vem som skriver. Det känns som att hur de än gör det så kommer det bara bli. Alltså det, jag har svårt att tänka mig att en sån stor grej hade blivit något mer än bara alltså effekter. Ja, men precis. Mm. Det kanske, och det och apropå effekter, det då kommer vi tillbaka till X-Men här och Louise för filmen, alltså det är verkligen en sån här orgy av specialeffekter mot slutet. Mm, absolut. För att bara säga en sak angående Marcus förslag där, Justice League vs Avengers, att på film så känns det ju rätt kört att det skulle kunna hända, men i serietidningsform så kan vi vara glada för att faktiskt Marvel och DC har haft några crossovers, så att för de som är intresserade så kan ni kolla upp det, de var rätt kul faktiskt. Mm, jag har inte tittat på dem, men det ska jag göra. Samma sak Doctor Who och Star Trek och sånt där. Men ja, X-Men Apocalypse, ja. Ja, det blir alltså jättemycket specialeffekter mot slutet. Nästan så att det blir för mycket. Ja, verkligen jag. Och samma sak där, de har jättemånga karaktärer. Jag tyckte om en del utav det, alltså när de introducerar Scott Summers. Det tyckte jag de gjorde bra. Mystique, hon, man ser att hon vill inte vara med i filmen längre. Hon är inte ens blå för det mesta. Hon är inte ens blå på postern den här gången. Liksom, vem är den där tjejen? Jaha, det är hon Hunger Games. Men varför är Hunger Games-tjejen med i X-Men? Så, jaha, det är hon den blå. Jag har förstått att hon tycker inte om de sorters filmerna. Hon vill inte vara med i dem, men hon är ju bunden av kontrakt att vara med. Och det märks på hennes skådespel att hon vill inte vara med i filmen. Och jag är inte den enda som har sagt det, för det, hon känns så här seg och trött och bara omotiverad. Jag har en genialisk crossover idé. Ja, låt höra. The Devils och The Witch. The Devils. Ingen har sett The Devils. Men fy fan vilken crossover det hade varit. Okej. Jag har ingen aning vad du pratar om. Nej, inte jag heller. Nej. Det är ingen som har. Det är ingen men som den, har. Den är säkert jättebra. Ja, det är den verkligen inte. Allt jag tycker om är skit. Det har jag hört. Okej. Där tappar jag tråden. Devils och Witches, sa du va? The Devils och The Witch. The Devils och The Witch. Jävlar och häxor. Det fanns inte typ en serie som var så. Det var inte typ Buffy eller något. Eller typ jävlar, nej, vampyrer var det. Ja, vampyrer och demoner och lite annat. Ja, men det är väl nästan samma kanske. Alla bara åh, snacka skit om Buffy. Vi ska styckmörder. Vi ska göra smurfkebab av dig. Hashtag smurfkebab. Smurfkebab. Jag ska bara börja slänga mig in i diskussioner och bara säga det hela tiden. Smurfkebab. Jag slänger ut det här också. Ja. X-Men, alltså det fanns många karaktärer. Jag tyckte om Scott Summers, jag tyckte om James McAvoy och Michael Fassbender. Alltså de är jättebra i sina roller. De spelar bra alltså med varandra, mot varandra och som själva så, men vissa av karaktärerna var bara så här tyckte jag. Mm. Jag vet inte om du håller med Louise, men ja, det är lite svårt för Scott Summers, för jag kollade hela tiden på han som spelar Beast och kände att han borde spela Scott Summers istället, för han liknar honom mer tycker jag. Ja, jo, det har du faktiskt rätt. Fast han är också en jävligt bra Beast tycker jag. Ja, det är han också. Sen så, jag har ju läst serietidningarna. Ja, det var länge sedan jag läste X-Men egentligen. Men det jag minns, det var ju att han aktiverar sin kraft. Alltså det hände ju med de här mutanterna, att de är ju så här liksom i känsloladdade situationer när liksom kraften aktiveras. Så här, ofta när de är kanske i fara eller pizza, men oftast, någonting annat trevligt. Även i, alltså oftast så sker mutationen när de är tonåringar. Ja, alltså när de genomgår puberteten. Mm. Och när man är i puberteten, då känner man sig helt jävla konstig i kroppen redan då. Och tänkte då att få en mutant, alltså en sån mutantgenen mutationen samtidigt på det där och inte veta vad som är normalt. Det blir ju jätteförvirrande för dessa ungdomar då. Absolut. Och jag vill minnas att Scott Summers aktiverar sin Cyclops kraft med sina optiska strålar när han faller ut från ett flygplan tillsammans med sin bror Havok, och så lindrar han fallet med sina krafter, och i samma veva så pajar han synen eller ögonen eller något så att han inte kan kontrollera det. Okej. Att det är därför liksom han inte kan kontrollera ögonen. Men det är vad jag minns. Men ja. Ibland gör de ju om grundstories och sånt där. Ja. Ja, men precis, de har ju grejat lite med tidslinjen i den här filmen. Verkligen. Så alltså för i den här filmen så är ju Nightcrawler med. Det är, och Nightcrawler är alltid lika cool, tycker jag. Mm. Även om han ser lite emo ut. Och han som spelar Nightcrawler, det är han som spelar pojken i Låt den rätte komma in, den amerikanska versionen. Mm. Och han är jätteduktig. Men han har sån här konstig emo-frisyr. Mm. Men alltså i X-Men-världen, då, alltså universumet där, då, det som inte hör ihop med tidslinjen, det är att Mystik och han från X-Men First Class, han den röda mutanten som kunde teleportera sig. Han säger så. Han och Mystik, de två får ihop det. Jajamän. och därifrån kommer Nightcrawler. Precis. Så Mystik är Nightcrawlers mamma, men här är de typ nästan lika gamla och grejer. Och det, jag vet, sagt, det är jättekonstigt. De har fuckat upp tidslinjen totalt. Ja, det är inte bara det liksom att det har skapat en alternativ tidslinje, utan folk föds vid andra tillfällen helt plötsligt, som Angel till exempel. Om man jämför med hur gammal Angel är i filmen från 2003 eller någonting, så är han nästan lika gammal som här då, som utspelar sig 83. Ja, men precis. Och vad tänkte du mer på? Och Quicksilver, alltså han är fan det bästa i hela filmen. Han har en väldigt bra scen, det håller jag med om. Ja, jag vill ha en Quicksilver-movie i slow motion som får 300 slow motion scener att verka super fast forward. Men skulle vi inte tröttna om det bara var sådana scener i hela filmen? Jo. Det är så, men för mycket av det goda liksom. Jo, jag förstår det, men en liten backstory till honom hade varit coolt, för här får man reda på även också att han är ju Magnetos son. Ja. Alltså, han är ju det på riktigt där, men det är bara att Magneto vet ju inte om det. Och han berättade inte det för honom heller. För det finns en scen i filmen som jag tyckte väldigt mycket om, när Magneto är i skogen. Och han vill verkligen inte hålla på med det här. Han vill bara slå rot, om man säger. Det är min favoritscen i filmen. Det var väldigt så stark scen. Ja, en väldigt stark scen, precis. Och han tvingas nästan, för det kommer folk att få reda på att han, spoilers nu som vanligt, att han är en mutant. Och då kommer byborna och grejer som är hans vänner och vill att han ska ta sig därifrån. De blir rädda för dem. Men fall, då blir det en grej att en skjuter av en pilbåge av misstag. Och eftersom det är ett träd, då kan inte han stoppa den. Och den bara flyger förbi honom och träffar hans dotter rakt inom hjärtat och frun med då, eller hans tjej. Så de dör. Och jävla vilken scen det var. Jag satt så här, shit, det här är jättestarkt. Och jag förstår hans motivation för att följa Apokalyps där och förgöra alltså världen, människorna då, för de dödar ju den enda familjen som han har, för hans mamma och pappa har ju blivit mördade utav nazisterna. Mm. Och nu dör hans dotter och fru, säger då, så han har ingen kvar. Nej. Men det skedde ändå liksom på så lågmält och odramatiskt sätt. Han liksom bara körde igenom den här metallbiten genom deras, ja, huvuden eller vad det var, och de bara föll ihop liksom. Och shit, det där var grymt. För dottern hade ett halsband med Magnetos mamma och pappa, om jag minns rätt. Mm. Så här lite halsband har. Och när han är arg där så dör han alla byborna. Han bara styr den. Ungefär som scenen i Guardians of the Galaxy, när han med sin blå, han den blå snubben med sin pilen. Han från visslar. Walking Dead. Ja, men precis, när han gör såhär och så kommer den där pilen ut bara jättefort. Ungefär samma sak här hände, fast med den där halsbandet. Och då åkte genom folks hals och bara, det var en jätteintensiv scen. Och det var min favorita scen i hela filmen. Där det är någonting så här, alltså i riktig speed. För det som snor hela showen, det är Quicksilver. Hans slow motion. Absolut. Wow. Det är ju den humoristiska scenen liksom i filmen. Det är precis som i förra Days of Future Past liksom, det är the comic relief scenen. Ja, men precis, jag tänkte shit, hur fan ska de överträffa den scenen, för den slow motion var ju fan mästerlig. Och så kommer de att göra så här 100 gånger bättre. Och ännu längre, det var bara wow. Och hej Järven, det var länge sedan. Hej va, jag skulle bara vilja citera Martin Tillqvist. Nu när ni snackar superhjältefilmer. Ja. Trött på dessa superhjältefilmer fortfarande. Superhjältefilmer har blivit filmvärldens Melodifestivalen. Tar allt fokus från alla andra vettiga filmer och får alla pengar. Sen sitter folk och bara dividerar om vilken sopig Marvel green screen bonanza som är bättre än den andra. Precis som i Mellon. Men den här låten som inte går att lyssna på är mycket bättre än den här andra låten som inte går att lyssna på. Trots att båda skit låter likadant och är skrivna av samma människor. X-Men Apocalypse, eller som jag kallar den, Maltas bidrag till filmhistorien, är inget undantag. X-Men. Ja. Det är fan det bästa jag läst. Alltså, det var rätt bra skrivet, ja. Även om jag inte håller med, men det var roligt. Det är jävligt roligt skrivet faktiskt. Ja. Jo, vi pratade ju om X-Men. Ja, alltså, när han var där i det området där för övrigt, där han blev påkommen med sin kraft. Det var ju den här arbetsplatsolyckan som... Oh, just det, ja. Ja, jag tycker det är roligt överhuvudtaget om du tänkte på att han pratar ju perfekt polska med sina arbetskollegor, men sen när han kommer hem till familjen så pratar han engelska med kanske lite knagglig brytning eller någonting. Ja. Men varför han liksom... Ja, jag vet inte varför han byter språk där med familjen. Men... Ja, ingen aning. De kanske inte vet. Jo, de vet det. Ja. Jag vet inte, alltså filmen har ju mycket brist alltså i storyn, som det där just där med tidslinjen och vilka som men är Fassbender är ju bra, åh vad bra han är. Han är jättebra, han och McAvoy, de är jättebra. Mm. Och Oscar Isaac, shit vad de inte använder honom optimalt. Jag kände inte igen honom att det var han från Star Trek först. Jag upptäckte det, eller vad säger Star Wars? Jag upptäckte det sen i eftertexterna. Ja, det var han, sa Oscar. Ja, nej, för man fick ju se honom i början när han ligger på den här offerbordet där. Man fick se honom. Och sen får han apokalyptisk krafter då, och sen blir han blå. Nej, jag tänkte inte på det då heller. Ja, Oscar Isaac är också en smurf. Ja, nu kan vi sluta diskutera green screen bonanser och allt helvete. Ja, men jag vill bara ha ett betyg av dig, Louise. Vad ger du X-Men Apocalypse? Jag ger den nog en sexa i alla fall. Jag tycker, om man ska relatera till något, så tycker jag att för det var ju som Tillqvist sa, att ja, är den här låten bättre än den här låten? Och då jämför jag den med Batman vs Superman bara för att liksom, och då tyckte jag att den här var ett litet snabbt bättre än den filmen. Så att den hamnar ju långt ner på min lista, om man säger så, men ändå över Batman vs Superman. Jag tyckte den var alltså, som jag kan inte, det är första gången jag inte kan ge något bra svar eller något bra betyg. Som jag slumrar till det, jag har inget ärligt betyg att ge, så jag ger den ett helt okej, för jag måste se den en gång till, tror jag, för att kunna ge ett ärligt betyg. Men jag tror jag kommer hamna på ett helt okej ändå, för den var inte dålig och den var inte såhär wow vad bra det var. Gör det. Den får 0 av 10 av mig. För att varför inte Ken. Men den får ändå 0 i alla fall. Så pass högt. Ja då. Ja. Apropå 0, låt mig bara säga någonting. Ken Loach vann Guldpalmen. Han har vunnit priset i Cannes. Hans film I, Daniel Blake. Okej. Alltså, det här är sprillans nytt. Alltså sekunder sedan. Jaha, du kommer med nyhet. Breaking news. Yeah, breaking news. Exakt, alltså det är sekunder sedan det här släpptes. Ja. Så att problemet att den här kommer släppas kväll, men ändå. Ken Loachs nya film har fått Palm d'Or, och han har gjort klassiska brittiska filmer. Det är en sån här känd regissör. Jag har inte sett något av honom, men han är ju så här känd snubbe man ska sen känna till. Ja, det var det. Ni hörde det först på Movieboxen. Antagligen inte, men... Nej, förmodligen inte. Vi hörde det först i alla fall. Det finns fan ingen med kvalitativ smak. Eller jo, det finns säkert. Vi har några jävligt bra fans. När du sa 0, vad betyg? Jag såg på en... Eller försökte... Eller i alla fall, jag såg på... Fan, vad ska man säga? Jag gav den här jävla skitfilmen Gods of Egypt en chans igår. För jag vet att den ska vara skitdålig. Men jag började titta på den. Och den kan man ge en film mer, alltså minus 10 någonting. Alltså ja, det kan. För om denna film är alltså förtjänar det lägsta betyget som någonsin går att ge. Och apropå låga betyg, jag har sett A Talking Cat som ja, kan vara ännu värre. Kanske, det låter inte så jävla bra. Alltså, A Talking Cat är det sämsta jag har sett. Ja. Och tro mig, jag spenderar alldeles för mycket tid för mitt eget bästa att se skitfilm. Ja. Så att jag är ganska experienced i det området. Apropå, jo, men jag ska berätta lite om min film. Sen så kan vi ta en flickchart, för det har vi glömt bort helt och hållet. Gods of Egypt, har du sett den, Louise? Nej, jag har inte sett den. Och jag tror att jag är trött på Egypten efter... Ja, alltså det här har ingenting, det har ingenting med det att göra. Alltså den här filmen, jag såg den. Jag skulle light-tweeta då, för jag visste att den var dålig. Jag ville bara twittra någonting sen när det var någonting riktigt såhär, shit, vad är det som händer? Men då jag hade kunnat hålla på varje minut och twittra nonstop. Alltså, men jag la ner efter 5-6 twittrar. Och sen efter 25 minuter så jag somnade. För jag var så, oh shit. Och sen så vaknade jag typ 3 timmar senare. Då var klockan 1 på natten. Och då började jag fortsätta titta på den. Och jag tänkte bara, shit, vad är det som händer? Alltså det här var så jävla dåligt. Alltså jag stängde av när det var 20 minuter kvar. Jag pallade inte mer. Den här filmen är så otroligt dåligt gjort. Alltså den har en massiv budget på $140 miljoner. Och då gör de specialeffekter som inte, alltså... Vad ska man säga, vad var det jag sa? Mortal Kombat är fan bättre specialeffekter än den här filmen. Mm. Alltså det är så otroligt dåligt. Och dåligt skådespeleri och det är ingenting som... Alltså jag blev förolämpad. Jag var förbannad när jag såg den här filmen. Men då hör jag den klassiska följdfrågan. Var den så dålig så att den blev rolig? Nej, den var så dålig så att den var dålig. Okej. Okay. De har lagt, som sagt, $140 miljoner på den här filmen för att de vill att det ska vara en bra film. Men den failar på alla nivåer. Alltså skådespeleriet är horribelt. Specialeffekterna, alltså det är till och med Star Wars episode 1, 2, 3 är fan bättre. Detta är leksaksspecialeffekter. Alltså Musse Piggy-klubben-effekter. Och handlingen, jag vet inte vad någon av karaktärerna heter. Jag minns inte någonting. Och handlingen går överallt. De är gudar, de blöder guld, flytande, alltså flytande guld. Och då tänker jag, om de hade flytande guld i sina kroppar, då hade de förbränts inifrån. Fast de är gudar, så... Jo, jag vet, men ändå. Men sen kan de flyga och grejer, sen så blir fighting jättedålig. Sen så är de uppe i rymden. Jävla rymdfarkost. Och sen ner, alltså det blir så jävla för mycket. Och det är så dåligt gjort. Tänk dig, min första tanke var, shit vad mycket pengar detta har kostat. Så mycket människor man skulle kunna hjälpa runt om i världen. Alltså om man tänker så här, det är så mycket barn och människor som svälter till döds varje dag. Man skulle kunna mata dessa människor fan i 10 år minst med de här pengarna och slippa se en sån här skitfilm. Jag var bara förbannad när jag såg den. Fast hade inte de pengarna använts till att göra den dåliga filmen, då kan jag garantera dig att de inte hade hamnat där du pratar om nu. Nej, jag vet, men jag önskar att jag gjort det. För alltså, kan man lägga så mycket pengar på sån skit, då borde man kunna lägga de här pengarna på att göra någon nytta istället, som att hjälpa människor, alltså, från alla flyktingar så att de har tak över huvudet, eller bygga skolor och hjälpa folk, alltså barn med utbildning, så att de kanske blir filmregissörer och gör bättre filmer och kommer, alltså, nya idéer. De pengarna skulle kunna läggas på så mycket bättre än den här jävla dyngan till film som förolämpar mig på alla nivåer. Ja. Så se den. Ja, du vet att Axel Järven, du ska se den. Jag vill se den för. Alltså jag har sett dålig film och jag tror att, alltså det finns så här, man hittar ofta någonting och hittar man ingenting då är det väl ingen, men någon, jag ska vara med att du kommer inte orka se klart hela. Ja, det får vi se. Jag tror inte du kommer palla. Jag pallar inte, jag stängde av. Axel, jag har en fråga till dig då. Jag vet ju att du har ju sett otroligt många filmer, mer än någon annan som jag känner till. Men har du någon gång valt att nej, den här filmen jag vill jag inte se? Louis har ju sett fler än mig, men jag. Yes. Ah, okej. Okay. Ja, men med tanke på din låga ålder så tycker jag ändå du har rat. Jag kommer ha vunnit över honom om 2 år eller något sånt. Men har du någon gång känt att nej, den här filmen, den ser jag helt enkelt, den tänker jag inte se? Det, jag försöker tänka, en som jag kommer på är ju första gången jag såg Mamma Mia, och när Pierce Brosnan började sjunga, då var det bara, nej, jag behöver inte det här. Mm. Jag är bättre än det här. Mm. Och sen stängde jag av den. Sen har vi filmer som har aldrig gått ut en film på biografen, men det var jävligt nära på Stockholms filmfestival när jag såg en Bollywood-film som var 3 timmar lång. Oj. Mm. Men jag tror Mamma Mia är den enda jag kommer ihåg att jag stängde av. Ja, jag har inte sett den, för jag tänkte samma sak. Så den sjunger och grejer. Nej. Apropå dåliga filmer, jag har 2 stycken på flickchart här. Men just, innan vi går vidare, jag vill bara ta, vi har fått några förslag också. Precis, det var de jag tänkte ta. Ja, Min lilla syster och Big Brother, tycker Martin Tillqvist. Det är ju en lite, alltså, det här, Min lilla syster är fan den sämsta svenska filmen, alltså på året, alltså. Det är sånt skräp att jag har liksom jämfört regissören med vad heter han? Uwe Boll. Oh, aj, och det är fan en komplimang till Uwe Boll att göra det. Ja. Och nästa är från Fredrik Olsson, och det är Paradise Hotel och Walking Dead. Det går ju inte att neka att Walking Dead hade ju blivit bättre då. Det finns ju någon slags Walking Dead och Big Brother crossover, så att det är inte långt ifrån kanske Paradise Hotel och Walking Dead. Nej. Finns det en film? Jo, men det finns en film som är det var någon som rekommenderade. Vem var det som sa? Det finns någon sån här docusåpa med zombies, någon TV-serie, men jag har inte sett den. Nej, men det finns en film som alltså, ja. Ja, en brittisk film som är Big Brother-huset, fast det kommer zombies och grejer. Mm. Det var någon som sa det i, jag vet inte om det var vår podcast eller... Ja, skitsamma. Skitsamma i alla fall, men jag vet att det var någon som sa det. Jag skulle kolla upp den, det har jag glömt. Mm. Och apropå dåliga filmer, då fick vi Bruno från 2009, yeah, mot Ensam hemma 2. Bruno är ju överlägsen. Ensam i New York. Bruno är ju en bra film. Ja, jag håller med. Jag tyckte inte om Bruno första gången jag såg den. Fast grejen med den, att den är bara den, alltså folk, den är enligt mig är den minst lika bra som Borat. Mm. För alltså grejen är ju liksom, han får någon så här välgörenhetsmänniska och sitta på en mexikansk arbetare och säga att ja, jag bryr mig verkligen om människors liksom arbetsplatser. Medan så sitter på en jävla mexikan. Alltså ja, jag förstår vad du menar. Och också att han gjorde det här hemliga kameragrejen, och sen 3 år senare, eller när det var, eller 7 år senare, eller när det var, kunde bara göra det igen. Det är ju fan imponerande. Ja, jo, i och för sig. Ni säger Bruno, ni två. Yes. Ja då. Ja, jag håller med, så det får bli Bruno. Vi fick din favoritfilm, Jerven. Face off. I wanna take his face off. Yeah. Mot The Incredibles från 2004. Face off. Face off. Ja, jag håller med, även om Superhjälten är en väldigt bra film. Men Face off. Men Face off är Face off. Och om Superhjälten hade haft en scen där Nicolas Cage, alltså, bara springer runt ansiktet i en prästkostym, dansar som en galning och slutar med att tafsa på en minderårig, då hade jag röstat på Superhjältarna. Ja. Vi tar en till. Vi fick Golden Eye från 95 mot Balto 95. Balto är någon tecknad filmen. Var jag har inte sett Balto. Nej, inte jag heller. Inte jag också. Men förresten, apropå Nicolas Cage, denna underbara skådespelare. Nicolas Cage. Tänk om han kunde flyga, då skulle han kunna kallas för burfågeln. Ja. Så får dina ordvitsar. Han kunde spela... Har ni sett den bilden där det är så här, en katt bakom Nicolas Cage ansikte, och så står det "Help me, I'm trapped in a cage." Nej. Nej, jag har inte sett den. Det finns så många bra skämt om Nicolas Cage, för han är Nicolas Cage. Det finns ingen annan anledning att, alltså, det finns ingen annan Nicolas i buren. Nej, det är bara han. Jo, vi bytte ut vad heter han? Balto heter han. Och vi fick Hancock istället. Från 2008. GoldenEye versus Hancock. GoldenEye. Jag säger också GoldenEye. Även om Hancock var... Hancock är ju alltså... Den tillhör inte någon direkt superhjälte förlag. Alltså, jag tyckte ändå att den var helt okej. Men den kunde gjorts bättre. Och Louise, vad kommer uppföljaren heta till Hancock? Hancocker. Nej, det är tredje filmen. Uppföljaren heter Hiscock. Ha, vad fan dålig han är. Ja, men det är så vi brukar göra. Jag ska se, har vi fått någonting mer på sociala medier? Jag ska bara säga att jag har ju börjat kolla på... Jag satt ju och kollade igenom alla säsonger av Vänner. Mm. Ja. Och nu har jag börjat kolla de första säsongerna av Seinfeld. Och jag ändrar mig. Seinfeld är bättre. Yippie! Ja. Mm, jag håller med. Ja, alltså jag gillar båda, men Seinfeld är fan överlägset. Vänner flummar ut för mycket sista säsongerna. Mm. Jag tänkte på en crossover, men jag kommer inte på vad det var. Jag tänkte alltså monsterfilmer nu alltså. Godzilla versus, fast alla de har gjort. Så. Alla de har gjort, så jag tänkte mer, lite mindre. Jag tänkte på typ Attack the Block, crossover med Host till exempel. Det är ingen dum Host? Idé. Nej, Host är ju en jävligt bra monsterfilm. Nu när du sa det så tänkte jag på Attack the Block och Ensam hemma. Oh, shit vad man kallar hade blivit slafs. Attack the Block är ju en jättebra monsterfilm. Jag tänkte, fast hur hade det funkat med crossover mellan den och Host? Attack the Block är ju bara, eller bara, det är massa små monster, men Host är ju bara en enda stor. Också en film som du borde se, Järven. Ja, det finns ju jävla mycket grejer jag ska se. Mm. Attack the Block var jävligt bra dock. Den är jävligt, den är bra. Mm. Jag kände igen det här svarta monstret i filmen. Jag kände bara att, vänta lite, har inte jag sett i något spel, så här, Another World? Och så läste jag någonstans att det var ju inspirerat av det monstret, så det var ingen slump att jag tyckte det påminde. Jag tycker att vi crossoverar Birdemic Shock and Terror, allas favoritfilm om fåglar. Och en duva satt på en gren och funderade på tillvaron, för att varför inte? Ja. Mm. Det hade ju blivit skitbra. Ja. Nu fick jag mig tänka på sådana här nästan likadana crossover. Då tänkte jag på Sunes sommar och Berts dagbok. Men det hade ju inte varit. Det känns ju också som bara samma sak. Ja, men precis, det var det första jag kom att tänka på nu. Så det har inte varit någonting så, ja. Men har ni sett någon bra film då? Någon bra film? Nej, jag har bara kollat på massa skitfilmer just nu faktiskt. Ja. Jag såg om Heil Caesar häromdagen. Den är ju jävligt bra. Oh ja. Jag har inte sett den än. Jag ska se den. Jag såg ju den här andra Coen-filmen. Det var efter Melodifestivalen. Så slötittade jag lite på den här, vad heter den nu, Coen-filmen. De bovlar väldigt mycket. Big Lebowski. Den är så jävligt bra. Ja, precis. Den hade väldigt många roliga scener. Du sa Big Lebowski, jag sa Kingpin. Ja då. Kimpen är en komedi med Woody Harrelson och han jag ska flyger, bara säga flygplanet i Die Hard. Ja. Nej, Independence Day. Ja då. Jag ska säga att jag har fått ett tips från coachen. Jaha, okej. Okay. Så jag har sett en film som heter Big Game. Ja. Och det är en film från Finland. Och Finland är ett annat land, utan Finland är inte Sverige. Nej. Louis, förstår du? Ja. Ja. Och i den här filmen så kommer någon med ett flygplan. Det är som en bil fast i luften. Tänk det, fast i luften. Det är så jävla dum. Det är bra att du förklarar så noga vad det är för någonting. Du ska försöka få mig att vara retarded som Forrest Gump. Ja, typ. Ja. Och sen så kraschar flygplanet, så bara bam. Och sen så kommer killen ut, utan du vet den här mannen som sitter och styr flygplanet. Han går ut därifrån och sen kommer en liten chauffören. Pojke. Ja. Sen kommer en liten pojke. Och en liten pojke, det är, du vet, det är som du och jag, fast mindre. Eller fast mig som mig. Ja. Och sen så ska han rädda den här mannen. Som, mannen är som en pojke fast större. Ja då. Och sen så springer de runt. Och det är som att gå fast snabbare. Och sen så händer massa action scener. Bam bam. Och så hamnar den här mannen som är den här stora. Han hamnar i en frysbox. Och det är en sak. Tänk, du vet, om man vill äta ett äpple, så vill man inte att det ska bli dåligt. Och då lägger man det i någonting för att det ska vara kallt. Mm. Vill man äta glass, då lägger man det i någonting så att det ska vara extra kallt. Och så står en frysbox där. Du vet, frysbox. Och box, det är som en låda. Jag har en box som man fryser saker i, alltså. Exakt. Louise, därför, förstår ju. Louise, du som är lite mogen där, du vet ju vad det handlar om. Ja, precis. Hon som är en äldre... Det är typ motsatsen till ugnen, och sen, alltså. Och sen, ja, exakt. Och så hamnar... Så hamnar den här mannen som är den stora. Inte den lilla. Inte den lilla, den som är stor. Som dig, Louis. Som dig. Ja. Och så hamnar han i boxen. Och så måste den där lilla pojksaken springa efter. Och det har jag ju sagt. Det är som att gå fast snabbare. Och så måste han hoppa. Och det är som att stå still. Fast inte fast, alls. Fast i luften. Exakt. Och så måste han hoppa. Och så fångar han. Och så räddar han presidenten. Och sen så händer en explosion. Och det är ju tänk som... När vänta, man vänta, ett ljus, vänta lite nu. Vad är en president större för någonting? Du vet när såna här vuxna står och möten i en byggnad. Och de står och pratar. Brö, brö, brö, brö. Vuxen saker. Den som styr allt det där, det är ju en president. Aha. Han ska vara den sån här smarta. Han är smart för han har läst mycket böcker. Böcker, det är ju såna här saker med text i. Snackar vi George W. Bush smart eller Barack Obama smart? Jag tänker någonstans däremellan. Okej, okay. Donald Trump då? Alltså, det är fan, Donald Trump är inte så jävla mycket bättre än Bush. Nej. Vem gav dig den där typen? Det var Gustav Larsen. Just det. Jag skulle berätta handlingen och grejerna i en film som om Louis vore 3 år gammal. Jag tyckte det gjorde ett ganska bra jobb. Du är det asbra. Du fick mig att tro att jag var Forrest Gump där ett tag. Alltså jag kände igen filmen fast jag inte ens har sett den. Ja, jag känner igen filmen också. Jag har fortfarande inte sett den. Det var med Samuel Jackson där. Ja, ja, precis. Den är faktiskt ganska rolig. Alltså den är jättecheesy och klyschig och alltså. Men den var ju liksom bra på den ni gjorde. Så den må ni se. Ja, och, men och en film, det är som en bild. Det är som en bild fast den rör sig. Typ som en film fast från... Det är som en film som är still fast som rör sig. Mm. Typ som i Harry Potter. Vad filosofiskt. Exakt, det är bara... Tar man ut tillräckligt långa pauser efter någonting man har sagt så blir det... Så låter det smart. Alltså ingenting rör ju på sig egentligen. Det är ju bara liksom stillhet som förflyttar sig lite. Exakt. Mm. Apropå stillbilder, jag har 2 stycken stillbilder här på 2 stycken filmer. Ja. Som vi kan välja mellan, vilken som vi tycker är den bättre utav de 2. Och vi fick I Am Legend från 2007 mot Sleepy Hollow från 1999. Jag har inte sett någon av dem. Jag har sett båda. Vad är det för människa? Jag har sett båda. Då får ni välja. Jag säger alltså, Sleepy Hollow. Precis, jag skulle säga samma sak, för den är den bättre filmen, även om jag tycker I Am Legend är bra. Jag tyckte men... Sleepy Hollow var jätteläskig första gången jag såg. Ja, den har sina stunder, så jag säger också Sleepy Hollow. Jag satt ensam i ett mörkt rum och tittade på den så här, och det var läskigt. Ja. Vi fick Dö hårt i 2:an. Och Juno. Juno, alltid Juno. Jag får nog säga Dö hårt i 2:an då. Die Hard 2, ja. Juno är en bra film. Die Hard också en väldigt bra film. Ja då. Men får jag välja vilken jag vill se så här, så är det såklart John McClane. Ja. Den säger John McClane fast med Nicolas Cage dialekt där. Det går inte så. Jag tycker att Nicolas Cage borde spela John McClane. My name is John McClane. Exakt. Alltså Nicolas Cage. Nicolas Cage Arizona dialekt är fan skamligt dålig. Ja, fast jag nej, det var inget. Jag tänkte bara Conair nu, men det har vi pratat vi typ alltid om. Nicolas Cage borde göra fler filmer. Alltså han gör ju typ alla filmer. Alltså som alltid gjort så att... Ja, fast han gör ju också mycket dåliga filmer. Men det är ju ungefär som vet du, Danny Trejo. Han gör i princip allting som får vara med. Trejo har inte gjort någon film där han är jättebra. Han har inte gjort någon Leaving Las Vegas. Han har inte gjort Nej, absolut inte. Alltså, jag tycker hans dead. En av hans bästa filmprestationer som jag förutom i Blood In Blood Out. Den har jag på DVD, Jansson. Den är mästerlig, den filmen, den är så hemsk. Men jag tycker när han är med i remaken, eller nytolkningen av Halloween, som Rob Zombie gör. Och där spelar han en vårdare på psykmottagningen då, eller psykhemmet. Eller vad. Ja. På psykiatrin. Och han spelar en good guy. Och jag tycker han gör så jävla bra. Jag tycker han är nästan den bästa skådespelaren i hela filmen. Så han är bra när det... Ja, under rätt regi då. Men sen så är han ju ändå bra. Så det finns en film som heter Badass. Han är en sån gammal gubbe. Och, det finns en som heter Badass 2 Badasses. Där. Ja, precis. Det är han och Danny Glover. Jag har sett båda två. Jag tycker de var rätt okej faktiskt. Alltså, för vad det är. Så han är också med väldigt mycket så konstiga så här zombiefilmer och alltid med lite vapen och grejer och så här lågbudget action. Men han är med, men han gör det. Det är roligt. Men till skillnad från Nicolas Cage så blir det ändå vissa filmer som ska vara bra som ändå som är dåliga och grejer. Och apropå dåliga filmer, jag har en liten så här lista just nu som jag ska kolla på genom dåliga. Jag kollar ju, eller försökte kolla på Gods of Egypt, men jag stängde av skiten och började kolla på en film som heter Robotropolis, som jag ser ut lite sån här Asylum. Var den bättre då? Den var fan bättre, även om jag somnade på slutet också, för jag var så jävla trött, för jag började titta på den vid 2 på natten. Men jag ska se klart den idag. Den hade fan bättre specialeffekter i alla fall, kan jag säga. Den har ju coolare titel också. Jo, men Robotropolis. Och sen så ska jag se en vad heter det, sån här vad heter det, när det kommer en stor sten från rymden och krockar mot jorden. Apokalyps. Ja, sån här. Nej, yeah! jag har inte sett klart den än. Men det är en film. Det kallas otur när en stor sten kommer och faller ner från rymden. Ja, det är i alla fall inte tur. Jag ska se om jag har den här. Jag tror jag... Den heter Super Collider. Heter den. Det låter ju alltså som någonting. Ja, men det är så här typ Asylum. Ja, det kommer en stor meteorit och alla så här skitfilmer. Men jag vill se lite skräp. Men de är ju för bättre i alla fall än Gods of Egypt. Ja då. Nej, men det är säkert någonting. Jag vet inte. Ja. Ja, ska jag se. Vi fick, har ju pratat i 55 minuter, ungefär 50. Vi fick en flickchart här, tror det eller ej. Mm. För när man klickar på nästa så får man 2 till. Det tar aldrig slut. Vi fick Pokémon, The First Movie, mot Fast and Furious från 2001. Mm, alltså jag såg Pokémon, The First Movie på bio faktiskt. Jag tyckte den var bra. Av dem. Jag tyckte inte den var bra. Jag säger Fast and Furious faktiskt, även om jag inte gillar den serien, filmserien, så väljer jag ändå den i det här fallet. Ja, jag väljer också Fast and Furious, fast jag har ju aldrig sett Pokémon-serien eller förstått mig på spelen och grejer så. Men jag såg filmen, jag tyckte den var ganska bra, alltså, som film i sin helhet tyckte jag den var bra. Men jag väljer såklart Fast and Furious om jag fick välja se någon av de två just nu. Så vi... Fast and Furious här. Och vi fick Conair från 97. Yes. Mot Charlie. Klicka på Conair. Vänta, vad sa den andra filmen? Kalle i chokladfabriken, Charlie Conner, och Chaplin. Oj, Conner, tusen gånger. Conner. Men du, Johnny Depp. Willy Wonka. Men det är Conner. Oompa-loompas. Conner. Hörde du att han kom i målbrottet där, Louise? Ja, jag hörde det. Ni vet vad du hörde det först. på, i movieboxen. Ja. Vi tar en till här. Vi fick Rush Hour 2 mot I Am Legend igen. I Am Legend. Jag håller med. Du har inte sett någon av dem, Järven. Nej, jag kollar. Du får inte vara med. Jag är inte mycket för sånt där, men film vet ni. Så jag ska kolla. Så, har vi någon som har kommit på en annan crossover så länge? Ingenting jag tänkt på. Dallas och så har han en tidsmaskin typ. Dallas och Doctor Who? Ja. Doktor Dallas? Ja, varför inte? Le Docteur Dallas. Fast det måste spelas ut av en fransman. Det får ju bli av han, jag vet han, Vincent Cassel. No. Mm. Han är ju så jävla bra. Han är jättebra. Och apropå han så måste du se Doberman, som var min första film som jag såg på DVD. Fan, alltså jag behöver se mer filmer med honom. Ja, precis. Han är så jävla bra, du har sett Irreversible va? Jag känner igen det. Den, alltså, det här är till alla. Om ni inte har sett Irreversible så gör det. Det är en otrolig jävla film. Ja. Då får vi lyssna på vad Järven säger. Och jag kan bara säga att det kanske, man kanske ska vara lite varnad innan, eftersom den är ganska grafisk och inte jättemysig. Men hela filmen är baklänges. Men den handlar om några som är på väg till en fest. Och sen på vägen så händer något och en tjej blir våldtagen och dödad. Och sen ska de andra två ut, och Cassel och hans kompis, så ska de hämnas. Men eftersom den är baklänges börjar med att vi ser ett mord på någon vi inte har en aning om vem det är. Och sen ser vi våldtäkten. Och sen sista halvtimmen, då går de runt och är glada och ska göra sig i ordning för fest. Men då är man fortfarande så jävla chockad av, då är man bara så här att allt kommer gå åt helvete. Så den är, den då är, säger jag, se filmen som Järven precis spoilade till oss allihopa. Yay! Det är ingen spoiler egentligen. Det är, nej, ja. den är otrolig, alltså, de har alltså använt frekvensljud i bakgrunden för att liksom man ska må illa när man ser den och sådana grejer. Den är extremt bra gjord. Oh fan. Ja, men då får jag ta och titta på den. Det verkar intressant. Alltså, inte mordvåldtäktsscen, men alltså själva filmen. Nej, men alltså den är väldigt bra gjord också. De hyrde in killen från Daft Punk som gjorde soundtracket. Han tog fram typ så här någon slags frekvens som man skulle bli, få yrsel och må lite illa för att få känslan av filmen. Okej. Jag börjar bli rätt nöjd så här. Får man komma med en läxa? Vågar ni se en film? Jag vågar se. Vågar filmen. Ni se en underlig film? Jag är inte så mycket för film. Alltså ni hörde det på movieboxen. Alltså tycker ni inte att de börjar bli lite tråkiga? Alltså, alla dessa jävla filmer som kommer varje år. Ja, eller hur? Jag är trött på dem. Ja, precis. Jag tycker vi ska ha böcker och vänta. No more books. Ja, alltså, det finns en film som jag ser fram emot. Det är faktiskt Neil Breams nästa faktiskt. Jag också. Det är fan, det är den och Neon Demon är de enda filmerna jag tror, alltså, som jag har någon slags hopp om. För att jag menar, Neil Breen kommer ju inte göra mig besviken. Alltså den där han kan göra, alltså denna skulle kunna göra. Jo, du kommer bli besviken ifall han gör en bra film. Alltså det sämsta kan jag göra om den är för, alltså, så att man inte kommer ihåg den, att den bara är medioker. Men den kommer ju vara alltså en skrattfest. Det vet jag. Men du, jag kommer med en läxa till oss. En liten läxa här. Ja, give it to me. Den heter The End of Evangelion och är från 1997. Var inte rädda bara för att den är tecknad och japansk. Men om ni tycker om att den är lite småkonstig. Finns det inte skitmånga? Finns det inte en uppföljare också? Jo, det finns både föregångare och uppföljare. Men det här är en egen film. Och ja, det är en av mina absoluta favoritanime. Jag har sett om den massor av gånger. Finns den att se på någon slags internet-möbel? Det där var så där subtil, ja. Google is your friend. Det heter väl Neon Genesis. Nej, nej, ja, men det behöver du inte komma ihåg, utan The End of Evangelion. Evangelion, ja. Jag kanske har sett den, inte helt säker. Men ser den igen då i så fall, för den är underbar. Den har påverkat mig mycket. Ja, men det går att fixa. Den har 8,3 på IMDb, så det förtjänar den. Ja, den verkar lovande. Ja. Då vill jag ge dig en filmläxa. Inte för att det kommer göra någon skillnad, men ändå. Okej. Jag vill att du ska se Paris, Texas. Om inte Paris, Texas. Som staden, ja. Paris alltså. Ja, fast det är Paris som ligger i Texas. Okej. Mm. Ja, se den. Den är otroligt bra. Det var den, ja, du, som du berättade om sist, ja. Alla måste fan se den. Den har liksom 4,3 på Letterboxd. 8,1 på IMDb. Ja. Vad fan blir det? Ja, men, det blir 8,6. Så att det är jävligt högt. Evangelion och Paris, Texas. Då har jag två filmer jag ska fixa. Så i fall Thor har dem. Så ser jag fram emot att höra vad ni tycker i nästa avsnitt av Movieboxen. Yes. Ja. Ja. Var når vi dig, Louise, på... Ja, jag finns... Ja, sök på Ependyma Louise på Twitter till exempel, eller på Nintendo Miiverse. Ja, det är väl typ det. Jag finns på YouTube. Ja, jag har faktiskt gjort en hel del roliga videos på YouTube, så att de får folk gärna titta på också och kommentera och gilla och allt vad det heter. Samma sak där, Ependyma Louise på YouTube. Yes, ja, nej, men då säger vi så. Jag har inte så mycket mer. Eller bara Ependyma kan det också vara på YouTube. Nu när jag tänker efter. Ja. Mm. Ta en titt, gå in på YouTube, kolla efter Ependyma. Eller på Twitter och sånt där. Så hittar ni henne. Och har ni inget bättre för er, så finns det ett otroligt bra klipp där Torsten Flink testar glass. Det är bara sök på Torsten Flink glass. Jag har sett det, jag såg det i tv-programmet. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag kan inte låta bli att bli kär i Torsten Flink bara för sånt liksom. Får jag kolla upp det också? Alltså, jag kommer köra en Seinfeld här bara. Jag är inte gay. Inte för att det är något fel med det, men alltså jag är kär i Torsten Flink. Han är ju, och han bara så här sitter och äter någon jordgubbsglass. Han bara, det här är fan det vidrigaste jag äter. Så bara slår han den mot parkbänken. Och så tar han upp någon sån här peanut butter. Han bara, åh, en framtida klassiker. Och så börjar han äta den. Det här är bra. Och så bara gör han så handrörelse. Och så flyger den ner i marken. Han bara, åh helvete, det var klart att det skulle hända. Besvikelsen kommer till mig igen. Och så tar han upp någon sån här Ben & Jerry's och bara, det är mjuk pepparkaka i den här. Vem fan vill ha det? Sätter den på marken och stampar sönder den. Det har inte jag sett. Det ska jag kolla så fort vi är klara här, tror jag. Han har testat fler saker. Det är inte bara glass, utan det finns alkoholfri öl har han testat. Ja. Det finns en kommentar på YouTube-klippet som jag gärna vill dela, men jag är inte riktigt bekväm att säga vad de säger i den. Ja, men säg inte om det. Nej, jag lägger ut det på Twitter. Movieboxen står för vartenda ord där. Det, ja. Ja, nej, jag är nöjd så här. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du ville vara med, Louise, och kul att höra din röst. Yes. Så ska jag redigera upp det här, så släpper jag det i natt. Tack för oss. Tack, hej då. Hey. Why couldn't you put the bunny back in the box?